Ян памятаў на гэтым месцы толькі падмурак з камення. Падмурак урос быльнягом, лебядой, дзядамі. Чамусьці зелле любіць бушаваць на былым чалавечым котлішчы. Варта чалавеку толькі пакінуць жытло, як цераз год-два двор зарастае. Над падмуркам улетку мядова цвілі і пахлі на ўсю вёску векавыя ліпы. Мабыць, яшчэ дзяды ці прадзеды пана Чэчкі садзілі гэтыя прысады. Ён ніколі не цікавіўся, але чуў ад маці, што род пана Чэчкі даўні і багаты, і апошні збяднелы пан з яго дажываў век у іхнім маёнтачку. Знакаміты пан Чэчка быў яшчэ і тым, што яму выбілі вока. Тут, у лагчыне, за маёнткам у крыніцах. Невядома, на каго нарваўся гэты даволі бяскрыўдны пан, але мужчына патырчакай гэтак пусціў яго, што трапіў у вока, і яно потым выцекла. Пасля гэтага здарэння заставалася звязаная з панам Чэчкам у народзе прымаўка: «У цябе на пагатове, як у пана Чэчкі». А справа ў тым, што калі той чалавек напаў на пана, то пан стрэліў з нагана, які ён насіў засёды з сабою, але насіў у кішэні загорнутым хусцінку, і таму пакуль дастаў і раскруціў, не толькі вока пану можна было выбіць, але і без галавы пакінуць. Пана Чэчкі пасля рэвалюцыі не чапалі. Праўда, гарлапаны на кшталт старога Кіршчэні і трох братоў Баласёў, гэтаксама гультаёў і беззямельнікаў, памыкаліся распатрашыць пана. Людзі не далі і добра зрабілі, бо потым прыйшлі палякі, і тым, хто сваіх паноў патрашыў, крывёй рыгнуць давялося. Аднак пан Чэчка не астаўся чакаць, пакуль скруцяць яму ўсё ж голу, а падаўся разам з палякамі, і больш пра яго ні слуху, ні духу. Нават з немцамі ніхто не вярнуўся з радні пана Чэчкі, а было ў залесі, што вярнуўся сын панаў, і загадаў людзям знесці ўсё назад, што некалі цягнулі з панскіх пакояў. І неслі, баяліся ўтаіць. Праўда, як прагналі немцаў, і гэты самы панскі сын уцёк з імі, зноў прыйшлі і разнеслі кожны сваё, нават не пасварыліся. Дабро з маёнтка пана Чэчкі пакрысе ў потайкі расцягнулі. У гаспадарцы ўсё прыгодзіцца мужыку. І разнеслі, не ведалі толькі, што рабіць з кнігамі. Іх у пана было многа, гарэлі ў печы яны дрэнна, а таму ляжалі на падлозе, бо робленыя з дубовага дрэва шафы таксама паразломлівалі на дровы, а хто ўмеў сталярыць — на палічкі. Кнігі з панскіх пакояў выкінулі і спалілі на дварэ, калі ў Чэчкавым доме арганізавалася камуна. Цяпер Ян і не ведае, якую назву яна насіла, бо ў народзе і дасюль яе называюць Чэчкавай. У яе з'ехаліся з наваколля тыя, хто не толькі ў тую камуну верыў, але і хто нічога не меў і не надта стараўся рабіць. В адной палавіне жанчыны жылі, ў другой мужчыны. На работу строем хадзілі з рэвалюцыйнымі песнямі, вечарамі летам у панскім садзе за адным доўгім сталом абедалі, а вечарам ладзілі танцы. І на іх, на гэтыя танцы і спектаклі, збіраліся з усяго наваколля. Лета было ў камунару вясёлае. Першая зіма крыху сумнейшая, бо ўраджай у той год быў не надта, Ды і за песнямі, за паходамі з поля на абед і на вячэру не ўсё як след убралі. Тое, што ім выдзелілі на заснаванне камуны, камунары праядалі, а памнажаць набытак нешта ў іх не атрымоўвалася. Ды і пры блізкім сумесным жыцці пачалі скоса паглядаць адзін на аднаго мужчыны. А бабы? Ха-ха! Часам адна адной за валасы хапалі. Хто больш хітрэйшы, той пакуль не позна даў з камуны цягу. Всё ж, якая б не была свая хаціна і надзельчык зямлі, надзейней. Самыя загартаваныя пратрымаліся яшчэ амаль з год. А потым зніклі, і пасля іх зноў ад былога панскага маёнтка засталіся толькі абшарпаныя голыя сцены, вытаптаныя здзічэлыя кусты і хлеў з расчыненымі насцеж варотамі. Хлеў гэты служыў потым калгасу, у ім была калгасная канюшня. Згарэў хлеў у пачатку вайны пасля таго, як па вёсках пайшла чутка, што немцы калгасы не распускаюць і не даюць разбіраць па дамах калгаснае дабро. В стараселлі калгас разабралі хутка. Актывіста кіршчэні не было, ніякай улады таксама, немцы ехаць не спяшаліся, сваю ўладу ўзаконьваць, дзяліў калгас, Ванька адасёў, гуляка, забіяка, рослы, гарбаносы малады мужчына. Ён памятае, як сядзеў ён у канторы за старшынёўскім сталом, падпіты, вясёлы, задаволены сваёй уладай. Бальшавікі адбальшавічыліся. А чорту лысаму, які прыйдзе з немцам, пакідаць дабро не будзем. Распісвайся, тётка, забірай сваё дабро. Зямлю падзелім, як да калгасаў. Ванька дзяліў, седзячы са спіскам, але спісак складаў не ён сам. Гаварылі, што і рахункавод тут прыклаў руку, і стары Мурзік, які аціраўся пры канторы, быў у праўленні, і Жыгар сваё слова падакнуў. Яно і відно было, што некаторым і коні лепшай, і карова, і збруя, і не толькі ім, але і сваякам іхнім. Маці не пускала Яна на гэтую дзялёжку, і пайшоў ён па сваё дабро, калі наказалі з канторы, каб прыходзіў. «Ідзі, калі клічуць, не па сваёй волі. Пабралі людзі, і ты бяры, не правуйся, што там будзе». Бяры, ідзі ціхенька. Прававацца не надта і направуясь з Ванькам. Калі хто спрабаваў заікнуцца, што яго абдзялілі, Ванька гігікаў, яго наявока драпежна мружылася, і ён раіў: «А ты ў сельсавет ідзі і на мяне паскардзіся». Калгас размялі за тры дні, як яго і не было. А як пайшлі чуткі, што немцы не чапаюць калгасы, заняліся ў ноч пад навальніцу дымам панская канюшня і панскі дом. Ян добра запомніў гэтую рабінавую ноч. Аж слаліся маланкі на самую зямлю. Хацелася прыгнуць галаву і зраўняцца з ёй. Не спала ўся вёска, не толькі ад навальніцы. Не спала з-за пажару, які заняўся над былым панскім дворышчам. Все ведалі, што гарыць, але ніхто не біў у рельсу. Ніхто не бег тушыць. Ні гвалту, ні руху ў вёсцы. Быццам вымерла яна. Вецер дзьмуў ад вёскі, і таму не страшна было, што яна зоймецца гарэць. Падпальваў разумны чалавек, всё прымеркаваў. І страшней за самую навальніцу, за маланку, было гэтае зарыва, якое высвечвала чорныя нізкія хмары над зямлёй. Цяпер праз многа гадоў пасля ўсяго бачанага і перажытага, пасля таго, як нагледзеўся, як гараць запаленыя цэлыя вёскі, Ян ўсё ж найярчэй памятаў той пажар. У яго свядомасці гэта адклалася як пачатак вайны. Вайна пачалася ў іхнім стараселлі з таго пажару. Бо і маці, якая хадзіла па двары і малілася, паўтарала: «Вот і да нас вайна дайшла». Ванька Адасёў, які гэтак заліхвацка дзяліў калгас, потым хадзіў па вуліцы з белай паліцэйскай павязкай, прыгожы, задаволены формай і тым правам, якое яму далі немцы. У Олю было і пад'есці, і выпіць хапала, і жанчыны любілі яго. А паспрабавала б якая не палюбіць. Ён п'яны часам пагражаў, што ведае, хто падпілаваў мост цераз рэчку. Падпілаваны мост – гэта яшчэ адна прыкмета пачатку вайны ў іх. Невядома, хто за ноч падпілаваў усе сваі ў мосце над вадой. На кані з возам можна праехаць, але ўжо не машына, ні тым болей танк па гэтым мосце не пройдзе. А з раёна да вёскі дарога да іх была цераз рэчку, цераз гэты мост, бо іншым шляхам кружыць трэба было ой далёка. Але ж пад пілаваным мостам не адгародзіся ад вайны. Дык вось, п'яны Ванька пагражаў, што ён выведзе на чыстую ваду дыверсантаў. І, мабыць, нешта ведаў, бо пасля таго, як у лясах за полем з'явіліся першыя групы акружэнцаў, як пачалі заяўляцца ноччу нават сюды, у палявую вёску, узброеныя людзі і называць сябе партызанамі, Ваньку Адасёва знайшлі застрэленага у полі паміж стараселлем і азярцом, дзе жыла тады самая Ванькава любоў. Прыпільнавалі яго ля крушні і застрэлілі, і запіску пакінулі на грудзях яго крывёй напісаную: «Смерць предателю трудавого народа». Усё было спісана на партызан, якія прыходзілі з лесу. Толькі як на цяперашні розум, то Ян ведае, што п'яны і пакуль што бяскрыўдны паліцай Ванька тым партызанам не замінаў і не патрэбны ім быў. Забілі Ваньку тыя, хто добра ведаў яго дарогі і хто баяўся таго, што той ведае. А ведаў Ванька тых, хто складаў спіскі на падзел калгаса. Можа, ведаў і тых, хто мост падпілаваў, і таму не надта немцы наязджалі ў іхнюю палявую вёску, найбольш свае паліцаі на падводах і конна. Пахавалі Ваньку Адасёва немцы з гонарам. Людзей сагналі, на могілках месца выбралі, на самым узгорачку. Цяпер ад тай магілы амаль следу не асталося. Ніхто яе не даглядаў і не правіў. Але месца вакол пуставала. Побач з ім людзі не хацелі хаваць родных. Пра ўсё гэта думаў Кулеш, рамантуючы дзіцячую пляцоўку на былой панскай сядзібе. Работа няхітрая, і рабіў ён яе з задавальненнем: пазабіваць дзіркі ў драўляным барабане, паставіць лаўкі, паправіць качэлі. На дзіцячую пляцоўку зазіралі не толькі садзікавыя дзеткі, але і мясцовыя школьнікі. Ды пасля таго, як зрабілі гэтую пляцоўку, яе, мабыць, ніхто не рамантаваў. Ён падумаў, што на добры лад трэба будзе пасля рамонту выпісаць на складзе фарбы і перад выхаднымі днямі пафарбаваць. як прыедзе у госці ўнучка, таксама можна будзе прывесці яе сюды пагуляць, хаця гарадскія дзеці па гэтакіх гульнях не сумуюць. Адрамантаваць дзіцячую пляцоўку яна папрасіла Галя, і ён згадзіўся. Пакуль працаваў дзяцей, яна павяла ў сад, каб не заміналі пад рукамі. Але ён бачыў, што і з саду яна паглядае на яго. Хто б гэта думаў, што панскі падмурак згодзіцца на такое, на дзіцячы садзік. Але прыйшоў час, дарос калгас і да свайго дзіцячага садзіка. Паставілі на панскі падмурак фінскі домік, абклалі яго цэглай, і выйшаў цёплы домік для дзяцей. Гаспадара толькі на яго не находзілася. Вясковыя бабы ў ім даглядалі дзяцей па-вясковаму. Накарміць, выпусціць на вуліцу пагуляць, зноў накарміць, спаць пакласці і бацькам аддаць. А Галя бралася дзяцей вучыць. Кулеш далёку угледзеў старшынёўскую машыну. Чамусьці падумаў, што з Мяцельскім ён сустракаецца кожны дзень. Калі не сустракаецца, то бачыць старшыню. Цікава, як ён умее гэтак ездзіць па калгасе, што ўсюды ўспявае паказацца і пабыць. Машына спынілася насупраць садзіка. Мяцельскі вылез з машыны і няспешна пайшоў да варотцаў, адтуль на прасткі да Куляша. Здароў, Ян. Хоць у аднаго рукі дайшлі навесці тут парадак. Я сваім будаўнікам колькі разоў пра гэту пляцоўку напамінаў. Напамінаў, не загадваў. Загадаў бы, зрабілі б. І гэта праўда. Мяцельскі ўважліва паглядзеў на Яна. Потым туды далей, дзе гулялі разам з Галяй дзеці. Ён таксама завярнуўся, паглядзеў. Святочна выглядала Галя ў белай кофтацы і лёгкай яркай паркалёвай спадніцы. А яна звонкая яшчэ баба. «При такой помолодеть можно, ей-богу!» — подмергнул Куляшу Мяцельскі. Куляш зауважил, як загорелися прижмураные старшинёвые вочы, и отчув, что чамусьці стало горача у шию. И он и сапраўды отчував себе, что нібыта помолодел за апошний час. Тело стало легким, настрой светлый. А Галя і праўда здалёк была падобная на дзяўчыну. А сястра яе, помніш, прыгажуня была. Мы за ёй бегалі, ой, бегалі. Гарадская, ты помніш? Чаму ж не? Помню. Я і Галю, як угледзеў, папытаўся. Наташа? Гаворыць, Галя. Наташа? А я і забыўся, бачыш ты. Ты ж яшчэ зусім смаркач быў, як жа ты помніш? А ўжо помню. І што прыгожая была? Помню. Можа, таму, што большыя ўсе ў яе паўлюбляліся і аж біліся. Ой-ой, біліся, праўда. Мяцельскі засмяяўся, мабыць, успомніў тыя хлапчукоўскія бойкі з-за прыгожае гаражанкі. Цяпер яна, мабыць, старая, гэтакая ж, як і я. Загінула яна в экспедыцыі там, у Сібіры. О так, каму на звод, таму і рады няма. Ведаеш, чаму Русакевіч сюды прыехаў? Уцякаў з горада, дзе тады ўсіх вучаных людзей бралі, нацдэмаў. Пакінуў усё, дадому ў вёску схаваўся. Але і тут дастала яго яжовая рука. Без сваіх не абышлося, нехта сігналізаваў. Мяцельскі на хвіліну звёў бровы, быццам успамінаў таго, хто тады сігналізаваў. Просьба ў мяне да цябе, Ян. А то я думаю, чаго ты сам сюды з'явіўся? Камбайнёра не хапае? Выручай, брат. Каторае лета ўжо выручаю, Сямёнавіч. Ты што, не верыш, што нельга мне цяжкая работа? Думаеш, дактароў падкупіў? Запытаўся Кулеш. Ён ведаў, што зноў не хапае камбайнёраў, ведаў, што давядзецца зноў яму жаць, як і ў мінулым годзе. Дарма, што на пенсіі дактары забаранілі цяжкую работу. Ведаў гэта і Мяцельскі. Не ведаў толькі, што ў мінулым годзе жаць Кулеш пайшоў з радасцю і каб падзарабіць, і засумаваў па рабоце. А сёлета не хацелася яму чамусьці. Знаеш, калі адмовіся, не пакрыўджуся, але прасіць прыехаў. І ведае, што не адкажу я табе. Знаеш, ведаю. Мы все-таки партызаны. А камбайн зноў стары дасі. І п'яніцу якога памочнікам. Стары. А папробуй забраць у каго навейш. Мог бы па блату і новую машыну даць. А я на ёй зноў бы на ўвесь раён рэкорд паставіў. Яшчэ б мне адзін ордэн, Кулеш засмяяўся. Ты сур'ёзна рэкорда хочаш? Не, Семёнавіч, я не з дзяцінеў яшчэ. Ужо як ні пніся, а свой куток ведаць трэба. Рэкорды ўжо ты з другімі арганізоўвай, я табе не памочнік. Некалі мог, і рэкорд рабілі. Рабілі. Знаеш, Ян, а і я цяпер на рэкорд не іду. Вось думаю, каб дажаць, прыбраць з поля. Пра хлеб думаю. А больш ні пра што. Мабыць, старасць. У цябе парторг. І тры рэкорды арганізуе. Усе, калі хочаш жаць, будуць аднаму скідацца. Кожны год новы рэкардсмен будзе. Не, я на гэта ў мяне совесці не хопіць. Ты ішоў на рэкорд, свае жылы рваў. Значыць, быў рэкорд. І ў мяне азарт быў. А на паказуху я не пайду. На старасць трэба думаць, каб і тое, што за жыццё нажыў, не размяняць, каб людзі не смяяліся. Ладна, я чалавек вольны, толькі ты дай каманду сваім будаўнікам. Хай пафарбую тут усё дзецям. Дам каманду. Слухай, Ян, а ты свае Мар'і не баішся? І старшыня зноў кіўнуў глыбіню саду на Галю. Ці твая Мар'я ў горадзе замуж выйшла? Як гавораць, жывяце па-сучаснаму, свабоднай сям'ёй. Сямёнавіч, сплетніц і без цябе хопіць. Ну не крыўду, я толькі табе самому. А знаеш, калі чесна, то і зайздрошчу. Дай Бог на старасць. Мяцельскі крута завярнуўся і хутка пайшоў да машыны. Кулеш глядзеў услед яму і адчуваў, што гарачыня ад шыі пайшла аж некуды ў голаў. Ці не сказаў Мяцельскі ўслых тое, у чым ён не адважваўся прызнацца самому сабе? Яму прыемна было глядзець на Галю і быць пры ёй, таму і рамантуе гэтую дзіцячую пляцоўку. Кулеш глядзеў услед старшынёўскай машыне і ўспамінаў другі час і гэтакую ж самую яснасць, якая прыйшла ад Мяцельскага. Партызаны прыехалі адвячоркам, ехалі яны з агародаў ад лагчыны, парослыя алешнікам і лазняком, на конях трое, ехалі амаль не хаваючыся, мабыць, ведалі, што ў вёсцы нікога чужога няма, ні немцаў, ні паліцыі. Роўна, прыгожа ішлі коні, крышку пазвоньвала збруя, потым нехта з іх заспяваў песню. Ён ніколі больш не чуў гэтае песні. Спяваў партызан немоцна, і ў песні спявалася пра казака, пра дзяўчыну, пра тое, як яна праводзіла яго, пра тое, што ён загінуў, і што ніхто ніколі дзяўчыне пра гэта не раскажа, і ніхто яе не суцешыць. Песня была незнаёмая, можа, украінская, але нейкая блізкая, свая. Ён стаяў, абапёршыся на жэрдкі, якімі быў адгароджаны агарод, і глядзеў на партызан. Яму хацелася ехаць гэтак, як едуць яны, каб у яго была і шабля, і конь з сядлом. «Здароў, Янка!» – павітаўся з ім Мяцельскі. Ён ведаў яго па школе яшчэ. Двое другіх былі пажылыя мужчыны, неяк грузна, цяжка сядзелі на конях, а Васіль лёгкі, малады. «Няма нікога ў вёсцы?» «Няма, слава Богу, это добра. Але дабяруцца скора. Всюды дабяруцца і да вас дабяруцца. Поле тут у вас, дарога ім удзень адкрытая!» Мяцельскі крануў каня шпорай, каб ехаць далей услед за мужчынамі, якія яго чакалі, але адразу ж нацягнуў павады. «Пра маню вашу нічога не чутно?» Пра сястру яны нічога не чулі і не ведалі. «Не, ніхто не аб'яўляўся. Мужык еш, ён жа райкомавец. Знаеш, што я табе скажу? Будуць яны шукаць яго. Добра, калі ўцёк ён і сям'ю схаваў, а так канцы не толькі самому. Так яно, брат, пачынаецца, што будзе, падумаць страшна. Сваіх сволачаў гэтулькі павылазіла. Будуць шукаць яго, дабяруцца і да вас. Пойдзеце пад пятлю, як сям'я камуністаў. І ні цябе не пашкадуюць, ні мацеру. Што вам траціць? Бярыце манаткі ў воз і давайце да нас, у зону. А то паб'юць без суда і следства. А ў нас перажывяце, быць не можа, нас немец не возьме. Скажы, Янка, што гэта я табе гаварыў. А мяне прасіў перадаць мой бацька. Твая маці яго ведае. Ты гэтак і раскажы, як я гаварыў. Твая маці, ну карацей, раскажы. І скажы, што мае бацькі забралі гаспадарку, клункі і паехалі. Ён узмахнуў нагайкай, і конь лёгка і ахвотна пабег даганяць тых двух коннікаў наперадзе. Пра тую гаворку Ян расказаў маці. Яна разоў некалькі перапытвала, плакала, а ноччу загадала капаць яму, каб схаваць куфэрак са скарбом. За ноч сабрала клункі, запрэглі каня і паехалі на старыцу, нібы пагарэльцы жабраваць. Паехалі. Нават хату не забілі. Всё пакінулі. Карову толькі налыгалі, карову маці пакінуць не магла. І за раніцу даехалі да лесу, адтуль дарога ішла на старыцу, адтуль са старыцкага лесу прыязджалі партызаны, і ён стаў партызанам. І конь у яго з'явіўся потым, і сядло, шаблі гэтак і не дастаў за ўсю вайну. Ай, Да і не патрэбна была яна шабля, хіба толькі для форсу. Граната ў разведцы надзейней, калі што якое, і аўтамат, і каб патронаў пару дыскаў было заўсёды пры сабе. А па іх паліцаі прыязджалі. На дзвюх падводах перавярнуліся ў хаце ў хлявах, узяць нічога не было. Хату не спалілі толькі таму, што ўпрасілі суседзі. Занялася б гарэць вся вёска. Куляш аж здрыгануўся ад кароткага барабаннага тупату. Рыжы хлопчык у белай маецы з воўкам і зайцам на грудзях ускочыў на адрамантаваны драўляны барабан, задавальненнем круціў яго і слухаў, як барабан грыміць. Ян, пакуль яшчэ не кладуцца яны спаць, папраў ложак гэтаму рыжаму касманаўту. Там, дзе ён, усё грыміць, рвецца, ломіцца, папрасіла Галя. Малы, як пахвалу, слухаў пра тое, што пра яго гавораць. І Ян кіўнуў галавой у знак згоды.